که من از دولتش جوان بخت جوانم گرچه پیرم گرچه که صد بط باشدش در آستینی که صد بط باشدش در آستینی Abi gibi ben bakıyorum. خلوت نشینی رسم خوبان تند خویی نیست عزیزم، چه باشد گر بسازد با غمینی عزیزم، چه باشد گر بسازد با غمینی. خیش بینی، مال خیش را از پیش بینی. که فکر خیش گم شد از زمیرم، مبادا جز حساب مطرب و می، مطرب و می اگر نقشی کشد کلک دبیرم، چو فیض گنج او در سینه دارم، اگر چه مدعی بیند که پیش چشم بیمارت بمیرم، بمیرم. قدر پر کن، قدر پر کن که من از دولت چپی رنگر چپی